شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که بچه ها رو خیلی دوست داره، خدایی که دوست داره آدم ها هم دیگر رو دوست داشته باشن، با هم مهربون باشن، همیشه به هم کمک کنن. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم که همه تون مهربونین، خیلی مامانی و گلین. خب بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه خوشگل براتون دارم، اسمش هست گاو قهوه‌ای. جونم براتون بگه، توی یه دهه سرسبز و خرم یه گاو قهوه‌ای زندگی میکرد. مردم روستا خیلی مراقب گاو قهوه‌ای بودن. آخه صاحب اون یعنی عمو صابر دیگه پیر شده بود، نمیتونست گاو قهوه‌ای رو خوب نگهداری بکنه، اونو به چرا ببره. گاو دوست داشت علفای تازه بخوره. علفای تازه هم روی تپه‌ها بود. برای همین اهالی روستا نوبتی برای گاو علفای تازه می آوردن. اون وقت عمو صابرم در عوض به اونها شیر می داد. گاو قهوه‌ای کم کم داشت تنبل می شد. آخه چند وقتی بود که برای خوردن علف پاش رو حتی بچه ها از طویلم بیرون نذاشته بود. یه روز وقتی یکی از اهالی اومد ظرف شیری رو که عمو صابر کنار گذاشته بود ببره، گاو قهوه‌ای با لگد به ظرف شیر زد. معلومه چی شد؟ شیرا روی زمین ریخته شد. عمو صابر از این کار گاو خیلی تعجب کرد. دستی به شاخهای گاو قهوه‌ای کشید و گفت: چی شده؟ انگار امروز حال و حوصله نداری، چرا عصبانی هستی؟ گاو بچه های مامایی کرد و بعد خوابید. روز بعد عمو صابر به اهالی روستا گفت: فکر میکنم گاو قهوه‌ای تنبل شده، بهتره یکم از طویله بیاد بیرون. عزیزای من، اهالی روستا علفهای گاو قهوه‌ای رو بیرون از طویله گذاشتن. بعد در طویله رو باز کردن تا گاو قهوه‌ای بیاد و غذاشو بخوره. اما بچه‌ی گلم، گاو باز مامای کرد و بیرون نیومد. اون دیگه خیلی تنبل شده بود. عمو صابر رفت توی طویله و دستی به شاخهای گاو قهوه‌ای کشید. در همین موقع گاو وای لگدی زد به پای عمو صابر. عمو صابر روی زمین افتاد و پاش حسابی درد گرفت. از دست گاوش خیلی دلخور شد. عمو صابر به گاو گفت: انگار تو حوصله هیچ کاری رو نداری، منم دیگه کاری به کار تو ندارم. اون وقت گاوشو تنها گذاشت. به اهالی هم سپرد که کاری به کار گاو قهوه‌ای نداشته باشن. عزیزای من، گاو قهوه‌ای تنها موند. دیگه کسی دنبالش نره. دیگه کسی براش علفای تازه نیاورد. چی براتون بگم عزیزای دلم؟ گاو قهوه‌ای بعد از مدتی از کاری که کرده بود پشیمون شد. دلش برای مردم مهربون روستا و عمو صابر تنگ شده بود. دوستاش دوباره عمو صابر از شیر اون به اهالی بده. دلش برای چرا توی تپه سرسبز روستا هم تنگ شده بود. مدتی گذشت. گاو قهوه‌ای حسابی گرسنه شده بود و تشنه بود. برای همین تصمیم گرفت پاشه و از طویله بیرون بره تا علف‌های تازه بخوره. عمو صابر وقتی گاو قهوه‌ای رو بیرون از طویله دید خوشحال شد و دستی به شاخهای اون کشید. از اون روز به بعد گاو قهوه‌ای دیگه تنبلی نمی کرد. خودش به چرا می رفت تا از علفهای تازه تپه سرسبز بخوره. عزیزای دلبندم، تنبلی خیلی زشته. شما که اصلا تنبل نیستین، زرنگی زرنگین، گل گلین. اما خب گاو قصه ما هم تصمیم گرفت از این به بعد دیگه تنبلی نکنه. قربون شما زرنگای خودم، روی ماهتونو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.